بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. نندليه لسما يا رب يا وجلدها من أطوم شيخ نازل حرف أخوها أبوها حرف نسمى يبدو حرف على فرانز أخوها أبوها حرف جميع هويو نكما جبالي حرف جميع هويو نكما جبالي ومعنى يوني خبري مبتدا محذوف تقدر ياكي هي حرف أي هي كحرف غمية هويوني كما جبالي أخوها أبوها ككياكي لبباياكي من مهجنة لكتك غمية واليبورة حرف غمية هويوني كما جبالي أخوها أبوها kaka yake ni baba yake akhuha abuha kaka yake ni baba yake annakhatu dhamira min muhajjanatin katika ngamia waliobora wa ammuha khaluha na ammi yake ni mjomba wake wa ammuha khaluha na ammi yake ni mjomba wake قوداء مريف ومغونغو قوداء مريف ومغونغو شمليل مبسي ومويندو شمليل مبسي ومويندو أكون دهارك خفيفة سريعة حرف كما يهوي كما جبال هي ناقة حرف ويقول جمل حرف هي صفة يا ناقة هي بي قم بجمل يعني حرف لا هي خاص بالأنثى أو نسمى حرف غمية هوي كما أنت يا وبانغا حرف بين كتك تفسير ياك حرف غمية هوي كما ncha au ile makali kama ncha ya upanga ndio anasema shubiyat bi harfi saifi amefananishwa ile ncha ya upanga fi madaiha kati kule kupita kwake kukata kwake kata kwa haraka kabisa wa diqqatiha na wembamba wake wa hiya harfu kwa maana ay hiya ka harfi saif fi almadaa ni kama vile ncha ya upanga katika kukata nakata kwa haraka kabisa yana yanakwenda kwa haraka ndio maana nasema harfun ngamia huyo ni kama ncha ya upanga iko tulia zaidi nafikiana kauli za wengi katika wanaochuoni wa lugha akhuha abuha kaka yake ni baba yake kaka yake ni baba yake vipi kuna ikhtilafu kwa wanachuoni wa lugha ya Kiarabu kuna kauli mbili na moja ndio ilikuwa adhhar zaidi tabita na hiyo lakini akhuha abuha kaka yake ni baba yake min muhajjanatin katika ngamia waliobora kabisa muhajjana ni wale ngamia waliobora من الهجان وهي البيض والكرام من الإبل لبوبي وليوكوا وتكوفوا قد كنغمية يرقى من مهجنة اسم مفعول يا فعل أمن مأخوذ من لفظ الهجان قد كوزان مفعل من مهجنة قد كنغمية وليوبورة وعمها خالها نعم ياكي ni mjomba wake Kaudau, mrefu wa mgongo. Kaudau. Hii ni muannath. Na mudhakari yake nasemwa aqwad. Na ni wasfun lituli, litawili l'unuk. Wa dhahari mina l'ibi. Yule aliyekuwa na shingo na mgongo mrefu katika ngamia. Anaambiwa kaudau. Ngamia anaambiwa hivyo. Hata mtu pia vile vile. Kama akiwa na mwanamke utasema kaudau. Mwenye shingo ndefu, mgongo na shingo ndefu. Kadhalika rajulun aqwad. Kwa hiyo kaudau, mwenye mgongo mrefu. Shimlilu, mepesi wa kwenda. Ni khafifatun sari'atun. Na fiili yake ni shamlala. Yushamlilu. Idha asra'a fi sayri kathiran. ويبقون إلحاق الفيل الثلاث بالرباعي في الوزن وعدد الحروف تسفيب يا أخوها أبوها لا نزبط ما إليه الكواجي تكاياكي كوالباكي نعم الكواجي عمياكي من جنبواكي لكن وقتله وعمها خالوها حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل هو ككاياكي ديو باباياكي هو باباياكي أمين ككاياكي نعمياكي ألفني من جنبواكي هو نكاكا ألف هو نبابا ألف هو نعمي ألف هو نمجنب فيب ni mambo ya kufikiria tu. Kikao kufikiria kama akili yako unatumia kwa kutafakari mambo basi unaweza kupata jawabu. Kwa wanyama hilo liko sana tu. Pingi hata una mbuzi wako au ng'ombe wako iko hivyo hivyo. Hujapatiliza tu lakini pingi umefuga wewe miaka 5, 10 yuko atakufuatia ng'ombe wako au mbuzi wako iko kama hivyo. Baba yake kaka yake ndio baba yake na ndio ami yake na ndio mjomba wake. Inakuja vipi kwa wazee? Wanaeleza wanachuoni. Abu Mansur al-Azhari rahimahullah ta'ala ameeleza hivi katika Taadhibu al-Lugha. Katika maana alizozieleza tumesema kuna maana mbili ambazo wanachuoni wanazitaja. Wanasema huyu kuna ngamia jike. Ngamia jike alijamiiwa na baba yake. Si aibu kwa wanyama. Si aibu. Ile dume ndio babake. Alafu katika pale akazaliwa ngamia dume. Ngamia jike. Sio huyu hafu. Kuna ngamia jike amejamiiwa na baba yake akazaliwa dume. Kisha akajamiiwa tena kwa mara ya pili akazaliwa dume. Kisha huyu dume wa pili akamjamia mama yake akazaliwa harfu. Hafun. Sasa tumtazame hafu babake nani? Huyu baba yake ni kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Sawa. Huyu baba yake alimzaa huyu harfu. Ni kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Abuha, akhuha, abuha. Waamuha yule dume wa kwanza sasa. Waamuha yule ammi yake dume wa kwanza alizaliwa na ngamia alijamiiwa na baba yake. Ni ammi yake kwa sababu ni ndugu na yule wale madume mawili waliozaliwa pale. Waamuha khalu alafu ni mjomba wake. Mjomba wake vipi? Mjomba wake si mjomba. Ni mjomba wake kwa sababu yule ngamia mwenyewe yule jike la kwanza amejamiwa na babake. Tio. Kwa yule ngamia wa kwanza alimjami huyu mtoto wake, akazaa dume tena. Kwa hiyo ana mtoto wa kike mmoja na madume mawili. Alafu dume mmoja akamjami huyu. Tuko kiangalia hapo ni dume, wale madume ni mama yao yu, lakini hapo ni dada yao. Hamdelewa. Mafikiria nini? Uwezo kutafakari mwako mdogo sana, sio? Nafikiria nini? Kwa hiyo akhu harfu, ngamia huyo ni harfu, yani kama mche upanga. Hiya harfu, yani kama mche upanga huyo ngamia. Akhuha abuha min muhajjanati, kaka yake ni baba yake katika ngamia walio bora kabisa. Wa amuha khaluha, na ammi yake ni mjomba wake. Qaudau, mrefu wa mgongo. Shimlilu, mwepesi wa kwenda. Ngamia wakiwa katika hali hii wanahesabika ni katika ngamia bora kabisa. Asili yao haikutoka, sio katika ngamia mwingine huko kwenye pandisha umara katika huko. Yeye anatokana na kizazi bora kabisa, wenyewe kwa wenyewe, dhurriyatan ba'daha min ba'd. Kuna katika ngamia bora, asilatun nasab. Aya. Sasa tukisema harfun katika yarabu, tunasema ni ism marfu'un لأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. أخوها أبوها. أخوها مبتدأ، يعني أخو مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل رفع في محل الجر. وأبوها أبو خبر لمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو من الأسماء الستة، وهو مضاف، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وجملة أخوها أبوها في محل رفع خبر ثاني لمبتدأ الأول المحذوف. هي مبتدأ من محذوف، هي حرف، هي خبر ياكن، هي حرف، نهي أخوها أبوها جملة هي في محل رفع لخبر يبين. من مهجنة، من حرف جر لابتداء الغاية، ومهجنة اسم مجرور بمن، فسيشبه الجملة أنجار المجرور في محل نصب حال من المبتدأ المقدر المحذوف. حال مبتدأ أي حال كونه أو حال كونها من مهجنة. وعمها خالها، الواو حرف عطف، وعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع، وهو مضاف، وها مضاف إليه المبتدأ مرفوع بالضمة عمها. وخال وخال خبر لمبتدأ مرفوع، وخال مضاف، وها مضاف إليه، وجملة عمها خالها معطوفة على جملة الخبر الثاني يعني أخوها أبوها في محل رفع. قوداء خبر ثالث، خبر يتات لمبتدأ المقدر المرفوع، خبر مبتدأ له قوداء المرفوع. نشمليل خبر رابع، خبر يا ينيو. ويو كما نسمى بالمالك نسمى nusu khabar. Wa akhbaru bi wahidin fa akthara an wahidin kahum sawatu shu'ara kun yais. Umeelewa? Yamshi uradu alaiha, huenda kupe juu ya ngamia huyo. Uradu yule tilhu, anamdanda. Thumma yuzlikuhu, kisha umtelezesha, umwangusha, sababu ngozi yake kunyororo kabisa. Kupe hawezi kukaa pale juu, kama vile aliposema wajilduhu min athumin wajilduha min athumin ma yuayisuhu tilhun bidahiyati almatnaini mahzul wajilduha min athumin, kwa ngozi yake ni yakasa. Ma yuayisuhu tilhun, haidhalilishi kupe. Tilhu ni qurad, ni alqurad. Sasa sema yamshi alqurad alaiha, huenda kupe juu ya ngamia huyo. Thumma yuzlikuhu, kisha humtelezesha huyo ngamia, humtelezesha huyo kupe. Akusema tuzlikuhu, akasema yuzlikuhu jais, sema ni muannathun na jais. Na ungekuwa ni dhamiri, sasa hapo ungekuwa yuzlikuha, ndio anatelezeshwa ngamia, hatelezeshwi huyo ngamia, ndio humtelezesha huyo kupe. Minha, kumwepusha na ngamia huyo. Labanu wa aqrabu zahalilu, kifua na nyonga ni venye kutengana. Labanu wa aqrabu zahalilu, kifua na nyonga ni zenye kutengana, kana nafasi pale, kama kule alivyosema fi dafiha sa'atun, katika mbavu zake kuna ukunjufu. Kwa hata hapa pia anasema labanu wa aqrabun zahalili, kifua na nyonga ni venye kutengana. Kwa yamshi alquradu alaiha thumma yuzliquhu minha, huenda kupe juu ya ngamia huyo, kisha humtelezesha kumwepusha na ngamia huyo. Alafu labanu wa aqrabun zahalili, kifua na nyonga ni venye kutengana. Alquradu kama nilivyosema atilhu, yuzlikuhu yuzilluhu. Laban maana yake ni sabr. Laban katika lugha ya Kiarabu, laban maana yake ni sabr, au ile wasat, sehemu ya katikati hapa. Na aqrab ni khawasir, nyonga zile, sehemu ya kiuno kwenye nyonga, ndio inaitwa aqrab, kama alivyosema Ruba ibn al-Ajjaj, لواحق الأقراب فيها كالمقق. ومن بامبا ونيونغا فيها كالمقق. البغومس أكيمس فيها هندا وأتن وحشية هندا ميلية أكسيما نمين بامبا ونيونغا كالمقق. Kafu hapa ni zaidi, wenyewe wanasema almaqaq maana yake mufrad, anasema ni mrefu wa kifua. Maqaq, maq ni mrefu, kwa hiyo ni mwembamba wa nyongo, mrefu wa kifua. Zahalil kwa maana ya mwenye kuteleza, kifua na nyonga ni venye kutengana au venye kuteleza, kutengana kwa sababu ni mufradi, ya mufradi yake ni zuhululu. Mulsun amlas ni kitu chenye kuteleza, tunaweza kusema labanu wa aqrabun zahalil, itakuwa sawa sawa kuandika tarjama kifua na nyonga ni venye kuteleza. Kifua na nyonga ni venye kuteleza, kwa sababu katika lamia ya Shamfara amekuja asema walidunakum ahluna sidun amlasu, kisha akasema wa arqadu zuhululun kwa maana mulsun, zuhululun kwa maana mulsun. Wa arqatu zuhululun wa arfa'u ja'alu, wa arfa'u ja'alu. Katika lamia zilizokuwa nzuri zenye maneno mazuri kabisa ni lamia ya Shamfara. Tabu vya elimu viko vingi ambavyo wanafunzi watakiwa wavipatilize, havishi, ni vingi sana, kwa hiyo watu wanachagua baadhi. Haya, kwa hiyo yamshi lquradu alaiha, huenda kupe juu yake. Thumma yuzlikuhu, kisha humtelezesha. Minha, kumwepusha na ngamia huyo. Labanu wa aqrabun zahalil, kifua na nyonga ni venye kuteleza. Ndomana zahalil. Zuhululu ni amlas na'i, amlas na'i kama li lisanu al-arab. Ayranatu, hiyo ni khabari mubtada pia mahdhuf. Ay hiya ayranatu, ngamia huyo ni kama punda milia. Airanatu, ngamia huyo ni kama punda milia. Sema airana, wanasema al-air ni al-himar, lakini imekuwa wasema kwa ghalaba katika matumizi hutumiwa kwa ajili ya himaru wahish, na muannathi yake ni airatun. Kwa alifu na nuni pale ni zaidatan, imezidishwa katika aira, imesema airanatu, airanatu. Mfahamu ngamia pundamilia, yani aira, airun inatumika kwa ajili ya punda. Alhimaru nasema airun, air ni punda katika lugha ya Kiarabu, lakini ghalaba ala alwahshi fi listi'mal, ikawa imeshinda ile kuitwa aira kwa himaru alwahshi, punda milia matumizi. Kwa mara nyingi Waarabu wakisema aira, airun, wanatumia kwa maana ya alhimaru alwahshi, ikatumika hilo mpaka kama vile ikisema dabba, sema dabba husudiwa punda, wanyama wenye miguu minne, lakini dabba ni ismun asli yake likulli ma yadubu ala al-ard, kile kinachotambaa katika ardhi ni dabba, mpaka mwanadamu wanaotembea kwa miguu miwili, wanaotembea kwa miguu minne, na hata wale wanaotembea kwa matumbo yao, hiyo ni wote ni dabba. Ikisema dabba ni kwa wote, lakini istimali ikawa imeshinda katika kwa wanyama dhawati al-arba. Kwa hivyo hivyo neno ayr maana yake ni alhimar, lakini matumizi yakenda ikawa inatumika neno hili kwa wingi kwa alhimaru alwahshi, punda milia. Huyo ni dume. Sasa akiwa jike anaitwa airatun. Sasa mbona imekuja airana? Tutasema alalifu kwa nunu zaidatan, hizi za ziada zimezidi hapa, ambazo iko sawa kabisa. Kwa ni jambo la samai limekuja hivyo, eh? Kusema airanatu, yeye ni kama punda milia kwa namna anapokwenda short, kwenda mbio kabisa. Huyo airanatu kama punda milia. Kudhifat bin nahdi an urdin, aliyetupiwa nyama pembezoni. Kudhifat bin nahdi, aliyetupiwa nyama pembezoni. Nahdi manake ni al-lahmu al-muqtanaz, nyama iliyowekwa kusanywa. Kudhifat kwa maana ya rumiyat biquwa, imerushwa kwa nguvu, kama aliyetupiwa kwa nguvu nyama. Kudhifat bin nudhi an urdin, aliyetupiwa nyama pembezoni. Mirfaquha, kongo zake, kongo, kongo ni mikono hii, sehemu za mikono ni hivi visukusuku. Kiswahili pia visukusuku pia zaitwa kongo hizi, almirfaqain au almirfaqan, kongo mbili hii na hii. Kwa sababu mirfaquha, kongo zake, ambanati zauri, na mifupa ya kifua, maftulu ni venye kutenganishwa au venye kupambanuliwa. Mirfaquha kongo zake, ambanati zauri na mifupa ya kifua, maftulu ni venye kutenganishwa. Banatu zauri ni wasatu sadr, wanyo nasema al katika fi zauri ni iwadun ani dhamir alha, sabu takdiri yake ambanati zauriha mirfaquha ambanati zauriha, ilikuwa hivyo kongo zake na mifupa ya kifua chake, ilikuwa hivyo namna hiyo. Na inaposema albanat ni mahawala azauri min adla', banat azauri ni zile sehemu zilizo pambizoni mambavu, zile katika zile mbavu zilizopita. Kwa hiyo ikisema banatu ashay, Waarabu hutumia sana kukidhifisha, kudhifisha na banat kwa maana ya kitu chini kusuhubiana nacho. Kama mfano aliposema mmoja katika al-Akhtal anasema ka'anna banati al-ma'i fi hajaratihi abariqu, ka'anna banati al-ma'i, kana kwamba anakusudia banati al-ma'i bi kinayatu an tuyuri al-ma'i, kinayatu an tuyuri al-ma'i, kana kwamba wale ndege wa kwenye maji, fi hajarati, huyo unaitwa banatu madha, banatu al-ma'i. Kadhalika wanasema fasabat banati alqalbi fahiya rahainu, anasema dhirumma au Umayya bin Abi Aid, banatu alqalbi wanasema ni zile tawaif zake, au wanasema banatu dahri wanakusudia masaibu dahri, anasema abinta dahri indi kullu bintin فكيف وصلت انت من الزحام. تسمعت كبلاغه وتكوت منينو هيا ابنت الدهر هي هي مصيبه مصايب زيله زينتو بنت الدهر ابنت الدهر هو نسمع ايوه بنت ايوه مصيبه كتقوا همزه بكم انا يا نداء ابنت الدهر ايوه مصيبه عندي كل بنت كونغو ميمي kuna kila binti, yani kila msiba. Fakaifa wasalti, basi vipi, fakaifa wasalti anti, vipi umefika wewe, mina zihami, kwa sababu ya zihami. Kuna zahma, yani matatizo yote kwa kwangu, wewe umeingia ingiaje, mimi na matatizo mengi, sasa na wewe umekuja tena tatizo jingine, kuna msongamano, umepenya penya vipi mpaka ukanifikia mimi. Alhasil bintu dahar, kwa maana ya masaib. Kwa hapa akasema ambanati zauri, anakusudia mbavu, anakusudia zile mbavu. Wa mirfaquha, kongo zake, ambanati zauri na mifupa ya kifua, maftulu ni zenye kupambanuliwa, ni pambanuliwa. Kwa hiyo airana ni khabari mubtada mahdhuf taqdiruhu hiya qudhifat fil madhi lima lam yusamma fa'iluhu مبني على الفتح والتاء للتانيث ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على يعود الى عيران بالنضح نجار ومجرور تعلقا بقذفت عن عرض جار ومجرور نعان هبا لمرادف يمين كجار المجرور هي في محل نصب يعني حال من الضمير المستتر هل يكون متوقف pembeni. ومرفقها مرفق مبتدا مرفوع وهو مضاف فها مضاف اليه عن بنات الزور عن حرف جر بمعنى المجاوزه وبنات اسم مجرور بان وبنات مضاف والزور مضاف اليه الجار مجرور متعلق بمفتول الاتي بعدهما مفتول خبر مبتدا مرفوع وجمله مرفقها بنات الزور مفتول في محل رفع خبر ثالث لمبتدا المقدر المحذوف في اول البيت وهي هي خبر وهو هي نا هي خبر ينيه او مبتدا منيه هي هي عرانة آية نيلوا نمبيكاز مبيا إلي مكدوه إتاك كوبيكاز إذن جد السماء كيشو إن شاء الله فنؤذن المؤذن طيب تصحيف المفاهيم قد يقول سيهيشا مفاهم مفاهم في بالبسيمة عرانة قذفت بالنحض عن عرض غميهوني كما بندمليا أليتوبي ونياما فنبيزوني مرفقها كنغوزاك عن بنات الزوري نمفوكا كفوا مفتولون ينيك بمانوليوا mfahamu vipi kutupiwa nyama? Ndio nyama kilo 5 ikatupwa pembeni yake. Au ni vipi? Hapo maana ya kutupiwa nyama kwa maana kwamba amejaziwa nyama pembezoni mwake. Ile nyama zimetupiwa pembezoni mwake. Ah. Yeye amejaa ana nyama mli pembezoni mwake. Airanatun kudhifat, bidnadhi أو بالنحض سأصاب بالنحض سأب النض إن منكن يكون نيزا بالنحض كما يعني كما كما بوندا ميليا على يزيوا كل ذلك سما أمتوبيو كما أنا يكون يزيوا ما يزيوا نعمة عن عروض نبيزوني ماك نبيزوني ما ولم لينغامية أمجا لكن بموجي أنا هيفو كوا أمجا نعمة كتكبادي ما ينام سكوت تشا سما مهزول بضاحيه المتنين مهزول ويلي سهم ينيه كذهيرشا مبافو مبيلي ني مwenye kukonda sasa pale hapana nyama lakini sehemu nyingine zimejaziwa nyama yana unene fulani kwa kutupiwa nyama haina maana kwamba anakwenda mbio kama punda milia aliyetupiwa nyama kama kuna nyama imetupwa sasa ikimbilia si hivyo na wewe ulikuwa umeelewa hivyo haya.